Allahü Rabbi alemin ve alaqibetu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz Bakara suresinden devam ediyoruz. Bugünkü ayetler surenin 6. ve 7. ayetleridir. Ondan önce geçen haftaki gayb konusuyla alakalı kısa bir özet yapalım. Çünkü orada biz izahlara girince bazı arkadaşlarımız için konunun dağılması sebebiyle bir özete ihtiyaç olmuş. Bir de herhalde merak etmişsinizdir. Enes Hoca'nın kanaati ne oldu diye. Meğer geçen hafta Yahya çoktan o kanaati paylaşıyormuş da Enes Hoca'ya saygısından sesini çıkarmamış. Şimdi Enes Hoca'yla da görüştüğümüzde o yu'minune bil gayb, bu sabah kalpten inanmak, içten inanmak şeklinde olduğunu söyledi. Bir de Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da üç anlam vermiş, onlardan birisi de bu. Onu da görmüş olduk. O da çok hoşuma gitti. Çok iyi oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fi. İşte kitap budur. Bunda şüpheye yer yoktur. Huden lil muttakin. Çekinenler için doğruyu gösterir. O çekinenler kimler? Ellezine yu'minune bil gayb. Bunlar imanı gaybda olanlar. Yani kalpten, içten inananlardır. Çünkü insanın kalbi Allah'tan başka herkes için gayıptır. Geçen hafta ilgili bütün ayetleri okumuştuk. Melekler için de gayıptır. Başkalar için de gayıptır. Dolayısıyla imanın gaybda olması gerekir. Kalpte olması gerekir. İnsanın kalbindeki imanı sadece Allahü Teala bilir. Bir de tabii o kişi bilir. Öyle olunca hiç kimsenin zorla imana getirilmesi mümkün olmaz. Çünkü insanların kalbinde olanı bilme imkanı yok. Kalbe baskı yapma imkanı da yok. Biz ağzıyla ne söylemişse ona itibar ederiz. Baskı yaparsınız, inanmadığı halde inandım der. Adam münafık yapmış olursunuz, herhangi bir kar elde etmiş olamazsınız. Aynı şekilde baskıyla inandığı halde inanmadığını söyleyen kişi için de herhangi bir şey değişmez. Çünkü Allahü Teala o kişiyi de mümin olarak kabul ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِيمَانِهِمْ Öyle miydi? مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِهِمْ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْا۪يمَانِ Evet. Nahil suresi 16. sure 106. ayet. Evet, 278. sayfa. Burada Allahü Teala diyor ki men kefere billahi ba'de imanihi. Min ba'de imanihi. Kim imanından sonra kafir olursa. Bu imanından sonra kafir olma meselesi son derece önemli. İnşallah onu Bakara 6. ayeti anlamaya çalışırken okuyacağız. İlla men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Zorlanan, kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan başka. Baskı yapılmış, baskıdan dolayı inanmadığını söylüyor ama içi imanla dolu. Bu kişinin herhangi bir şeyi yok. Problemi yok çünkü Allahü Teala onu mümin olarak kabul ediyor. Çünkü iman kalpte olur. Kalple iman yoksa insan inandım dese de bir işe yaramaz, o da münafık olur. Bu sebeple Allahü Teala la ikrahe fiddin demiştir. Dinde ikrahın herhangi bir yeri yoktur. Yani sen istediğin kadar baskı yap, bak işte adam baskı yapmış, ben kafirim dedirtmiş, Allah kafir saymıyor. Aynı şekilde baskıyla ben müminim dedirseniz Allah onu da mümin saymıyor. Kalp insanın en alabildiğine hür olduğu yerdir. İbadet de öyledir. İbadet için de niyet gerekir. Niyetin yeri de kalptir. Siz bir insana zorla ibadet yaptırabilirsiniz. Yani onu şeklen yapar. Ama kalbinden ona niyet etmeyeceği için o ibadet olmaz. Dolayısıyla dinde baskı olmaz. Şimdi bazıları diyor ki efendim dine girmek için baskı olmaz ama girdikten sonra olur. O zaman la ikrahe kelimesinin hiçbir anlamı yok. Dine ne girişte baskı olur ne çıkışta. Dolayısıyla insanlar din konusunda tam hür olmak durumundadırlar. Fakat her zaman burada şikayet ediyoruz. İşte Abbasi, Emeviler zamanında başlayan, Abbasiler zamanında kurumlaşan, kurumsallaşan bir yapı oluşmuş. O yapı dini kendi siyasetlerinin bir aleti olarak kullanmaya başlamış. Öyle olunca siyaseten yapmak istedikleri şeyi hep dine yaptırmışlar. O zaman kendi arzularına göre bir hukuk, kendi arzularına göre bir akaid, kendi arzularına göre bir tefsir oluşturulmuş maalesef. Şimdi biz onun sıkıntısını çekiyoruz. İşte bu oluşturulmuş din, baskının doruğa çıktığı bir din haline gelmiş. İnsanların kafir olma hürriyetleri ellerinden alınmış. Aslında alınmış falan değil, kafir olan gene kafir oluyor da. Bu defa gizli kafir oluyor. Açıkça kafirliğini söyleyemiyor. Öyle olunca da İslam toplumunda dünya kadar münafık oluşuyor. Çünkü kafir olduğu tespit edilirse hemen öldürülüyor. İlgili ayeti kerimeler görmezlikten gelinmiş. Bir hadis oluşturulmuş. Men beddele dinehu faktuluhu diye. Kim dinini değiştirirse öldürün. O zaman Hristiyan Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmiş oluyor mu? O zaman öldürmek lazım onu da. Niye dinini değiştirdin diye. İşte bu imanın insanın gaybında olması gerçekten çok muhteşem bir şeydir. Küfür de insanın gaybında yani kalbindedir. Hristiyanlıkta biliyorsunuz böyle bir şey yok. Yani bugünkü Hristiyanlığı kastediyorum. Yoksa gerçek Hristiyanlık elbette böyle olmaz. Gerçek Hristiyanlık Müslümanlıktır. Başka bir şey değil. Ama bugün yani bizde nasıl değişmeler olmuş? Orada da olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden öncekileri karış karış adım adım takip edeceksiniz. Onlar bir kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz buyurduğu için hakikaten çok ilginç. Hristiyanlarda 3. asırdan sonra çok ciddi değişimler olduğu gibi Müslümanlarda da 3. asırdan sonra çok ciddi değişimler olmuş. İşte onlar dine girmeyi bir tören haline getirmişler. Vaftiz ediyorlar, vaftiz ederlerse dine giriyor. Adam inanırsa inanmazsa diye bir şey yok. Vaftiz etmezse dine girmez, istediği kadar inansın. Afaroz ederse dinden çıkmış olur. İstediği kadar inansın ya da inanmasın. Ama iman kalp işidir dendiği zaman kişinin dine girmesine çıkmasına Allah'tan başka hiç kimse karışmaz. Dolayısıyla kişinin müminliğini onaylayacak olan Allahü Teala'dır. Kafirliğini onaylayacak olan da O'dur. Bu tabii çok muhteşem bir inanç. Muhteşem bir inanç yani. İnsana gereken bütün değeri veren, insanı çok saygın bir konuma sokan bir inanç. Hiç başkasının karşısında boyun eğmesi gerekmiyor. Yalnız Allah'ın karşısında boyun eğer, onun dışında dimdik yürür. Şimdi dersimize devam edelim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Bu Nahl suresi 106. ayet 278. sayfa. Burada Allah-u Teala diyor ki men kefere billahi min ba'di imanihi. Allah'a imanından sonra kim Allah'a kafir olursa, ne demek? Allah'a olan imanının üstünü örterse. İlla men ukriha ve kalbu mutmainun bil iman. Baskı altına alınmış, kalbi imanla doluyken baskı altına alınmışsa başka. وَلَاكِمْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Kim ki küfre göğsünü açarsa فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Onların üzerinde Allah'ın gazabı olur. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi şuraya lütfen dikkat edin. Bir kere burada yeni gelenlerin dışında hepinizin bildiği bir husus var. Yeni gelen de fazla kimse gözükmüyor bu akşam. Men kefere billahi. Kim Allah'ı örterse diyelim, değil mi? Min ba'di imanihi, Allah'a olan imanından sonra. Allah'ın affetmeyeceği tek günah neydi? Şirkti. Şirki nasıl tarif etmiştik? Allah'ı ikinci sıraya koymak diye tarif etmiştik. Değil mi? Allah'ı yok saymak değil. Şimdi şurada şimdi iki tane şey yapayım da birisi bakarsın gölgeden görürler. Ne lazım? Şimdi şunun arkasında bir şey var. Siz göremiyorsunuz değil mi? Bunun arkasında bir şey var. Göremiyorsunuz. Bunu kaldırdığım zaman gözüküyor. Şimdi Allah var bu kişinin kalbinde ama onun önünü başka şeyle örttü. Başka şeyi onun yerine koydu. Ya Allah birinci sırada olması gerekirken Allah ikinci sıraya aldı. Başka şeyi onun yerine koydu. Şimdi bu ne oldu? Müşrik oldu. O birinci sıraya koyduğu şeyden ikincisini göstermediği için de ne oldu? Kafir oldu. Peki Allah'a inandıktan sonra kafir olan Allah'a ne zaman inandı bu insan? Buluğ çağına ermesi sırasında inanmış oldu. Bütün insanlar buluğ çağına erdikleri zaman inanmış olarak buluğ çağına ermiş oluyorlar. Çocuk yaştayken öyle değil. İşte bu Perşembe günü Kütahya'daydık Mustafa Çavdar'la beraber. İşte böyle bir salonda ağzına kadar doluydu. Orada konuşurken şöyle baktım. Şu tarafta üç tane daha yeni buluğa ermiş delikanlı oturuyordu. Belli yani daha yeni işte bıyıkları çıkmaya başlamış. Henüz çıkmamış. Onları çağırdım kürsünün yanına, geldiler. Çocuk var mı dedim, çocuk yok ama bir tane çocuk babası vardı hemen önümüzde. Ona sordum. Dedim ki, senin çocuğun Allah'la ilgili olarak sana soru soruyor mu? Dedim, evet soruyor dedi. Bu çocuklara sordum, siz dedim, şimdi bir yıl demedim belki yanılırım, iki yıl önce Allah'la ilgili soru soruyor muydunuz? Evet soruyorduk. Peki şimdi soruyor musunuz? Hayır. Şimdi sormuyoruz. Aynı şeyi Almanya'da da yapmıştım. Aynı cevap vermişlerdi. Almanya'da bir çocuk duruyordu orada. O çocuğa sordum. Yanında da babası var. Allah ile ilgili olarak babana soru soruyor musun? Mesela şimdi Yahya'nın Meryem'ine sorsak soruyordur ama şimdi o kendi meşgul. Cevap vermez biliyorum. Şimdi soruyorum Allah ile ilgili. He? Bak başlamış işte. Babası burada. Babasına sorabiliriz. Şimdi ne zamana kadar soruyor? Buluğ çağına kadar. Buluğ çağında kesin kanaate varıyor. Artık sormuyor. Allahü Teala'nın varlığı ve birliği konusunda kesin bir kanaati oluyor. İşte geçen hafta da şey yapmıştık. Gene kısaca temas etmiştik. A'raf suresinin 172. ayetindeki Elestü bi rabbikum budur. Buluğ çağına erdiği sırada, yani kişinin sırtından zürriyetinin, yani zürriyete sebep olan tohumun alınmaya başladığı zaman bu iş kesinleşmiş oluyor. Sorumluluk ne zaman başlıyor? Kişinin sırtından o tohum alınmaya başladığı zaman başlamıyor mu sorumluluk? İşte sorumluluk başladığı an her insan Allah'ın varlığı ve birliği konusunda eşhedü diyecek noktaya geliyor. Çünkü Elestü bi rabbikum diye Allahü Teala soruyor ona. O da kalu bela şehidna. Bunlar da evet şahit olduk diyorlar. Eşhedü diyor diyecek duruma gelmiş oluyor hepsi. Kesin bir kanaate varıyor. Bütün insanlar eğitim çağı ne olursa olsun, yetişmişliği ne olursa olsun. Onun için biliyorsunuz biz her yerde konuşurken bir kere hiç şu ana kadar herhangi bir konuşmada insanlara Allah vardır inanın falan gibi bir kelime söylediğimi hatırlamıyorum. Mesela kendi açımdan buluğa ermeden Allah vardır diye bir kitap vardı eskiden. O kitabı zevkle okumuştum ama buluğa erdikten sonra hiç yüzüne bile bakmak istemiyorum. Yani şüphem yok ki bu konuda. Şimdi asıl günah şirk. Peki şirkin bir delili var mı? Bak Allah'la ilgili herkes şehidna diyor. Şirk konusunda insan eşhedü diyebilir mi? Araya koydukları şey. Mesela Mekkeliler Allah'ın kızı diyerek ne yapıyorlardı? Melekleri tanrı yapıyorlardı. Allah'tan önce onlara tapıyorlardı. Onlardan istiyorlardı. Mekkeliler onu yapıyordu. Peki bunlar konusunda bir bilginiz var mı dendiği zaman ne diyorlardı? Kalktık babalarımızı öyle gördük. Ellerinde bir delil yok. Bugün Hristiyanlar İsa'ya tanrı diyorlar. Neye göre tanrı diyorlar? Kalktık babalarımızı öyle gördük. O şekilde diyorlar. Hatta biz 3. asırda biz bu işi yaptık diyorlar. O zamana kadar böyle bir şey yoktu. Allah konusunda herkes ittifak halinde. Dünyada ne kadar insan varsa hepsi aynı Allah'a inanıyor. Yok efendim Hristiyan'ın Allah'ı, Yahudi'nin Allah'ı bilmem öyle bir şey yok. Herkes aynı Allah'a inanıyor. Bütün dünyada her insan aynı Allah'a inandığı için peygamberlerden yani aynı Allah'ı var ve bir kabul ettiği için inanma kelimesi belki yanlış olabilir. Çünkü inanmak güvenmeyi gerektirir. Allah'a güvenmiyorlar aslında. Allah'a güvenmedikleri için araya başkalarını koyuyorlar. Allah bir yanlışlık yapmasın diye araya başkalarını koyuyorlar. Şimdi mesela burada bizim için çok ilginç bir örnek olarak Hristiyanları şey yapabiliriz. Hristiyanların Allah inancını bugünkü Papa'nın kitabından okuyalım. Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur bakın. Ondan başka Tanrı yoktur ne demek? La ilahe illallah demektir. Şimdi bu işlerin lafı önemli değil. İçini nasıl dolduruyorsun kardeşim? Asıl mesele o. İçini nasıl dolduruyorsun? O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır. Her şeyi bilir. Her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varlığını O'na borçludur. Sahip olduğumuz her şey O'ndan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. İtiraz edecek bir taraf var mı? Şimdi Hristiyan'ın inandığı Allah'la bizim inandığımız Allah arasında bir fark var mı? Aynı şey. Hiç farkı yok. Mesela bir de Taoistlerin Allah inancına bakalım. Taoist dediğimiz zaman kimler giriyor buna? Hindistan'dan Japonya'ya kadar herkes. Bakarız. Bak diyorlar ki onlar Tao diyorlar. Allah yerine Tao diyorlar. Tabiat düzeninin idarecisi. Biz ona ne diyoruz? Melikus semavati vel ard. Öyle diyoruz değil mi? Her şeyin üstündeki yaratıcı kudret. Aynı şeyi söylemiyorum. Hürmet ve ibadet edilmesi gereken yüce hükümdar. Kainat düzenini O kurmuştur. O uludur. Yücedir. Yerdeki insanlara hükmeder. Kötüler çoğalınca hükmü amansız olur. Ölmek ve dirilmek, şeref ve zenginlik O'nun takdirindedir. Yani O öldürürse ölürsün, O diriltirse diriltirsin, O şeref verirse şerefli olursun, O zenginlik verirse zengin olursun. O ezelidir, ebedidir. Her yerde vardır. Nasıl olduğu bilinmez. Nasıl olduğu bilinmez. Mâ hatara bi bâlik vallâhu gayru zâlik değil mi? Aklına ne gelirse gelsin Allah O değil. Leyse kemisliği şeyun. Ona benzer bir şey yoktur. Onu zihninde resmetmeye kalkan kaybeder. Yaratılmamıştır. Her şeyi yaratan O'dur. Değişmez. Her zaman vardır, her zaman hazırdır. Her şeyi açıkça görür ve bütün işlerde insanlarla beraberdir. Ve huve ma'akum eyne ma kuntum. Bütün bunlar Kur'an ayetleriyle birebir örtüşmüyor mu? O zaman kim diyebilir ki Müslüman inandığı Allah'la Çinli'nin, Tibetli'nin, ondan sonra Koreli'nin ya da Japon'un inandığı Allah farklı diyebilir mi insanlar? Denebilir mi? İşte buyur. Peki şimdi bütün bunlar Allah'a inanmış insanlar. Niye? Çünkü o elestü bi rabbikum olayı hepsinde olmuş. Hepsi Allah'ı aynı şekilde algılıyor. Peki hata nerede? Bütün hata Allah'la kendi aralarına aracılar koymaktır. Bak neredeyse ki o bizimle beraberdir diyor değil mi? Peki neredeysen o seninle beraberse daha başkalarını niye araya sokuşturuyorsun? İşte Hristiyan diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur diyor. E zaman İsa'ya niye ilah diyorsun? Kutsal Ruh'a niye ilah diyorsun? İkisi birden doğru olabilir mi? Onun için Allahü Teala bütün kafirlere yalancı demiştir. Bütün kafirlere. Küfür aslında yalancılıktır. Bile bile yapılan şeydir. İşlenen suçtur küfür. Peki şimdi anlayabildik mi bu ayeti? Men kefara billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra kim Allah'a kafir olursa, yani Allah inancının üstünü örterse. Demek ki her insanda bir kere bu iman, eşhedü diyecek seviyede her insanda Allah inancı oluyor. Allah inancı olmazsa olmaz bir şey. Peki Allah, peygamber inancı ne zaman gerekiyor? O peygamber gelir, mucizesini gösterir, kendinin elçi, Allah'ın elçisi olduğunu ispatlar. O zaman o kişiye inanma görevi doğar. Peki böyle bir peygamber gelmemişse, şimdi en çok sorulan sorulardandır. Geçen de birisi diyor, bir talebe, hocam diyor, ben diyor bir Müslüman anne babanın çocuğu olmasaydım, bir Katolik ailede doğsaydım ve beni de kiliseye ya da manastıra gönderselerdi. O zaman benim suçum ne oldu? Yani bu şu anda benim ayrıcalığım ne? O zaman suçum ne olurdu diyor. Şimdi buna cevap vermek kolay mı? Zor mu? Bu şeye göre. Sen manastırda da olsan, Katolik kilisesinde de, şurada da dürüstsen, dürüst isen, yalancı değilsen, doğru inançtan sapmazsın kardeşim. Kabe'nin yanında en iyi İslami eğitimi görmüş olsan da, en iyi ailenin çocuğu olsan da, eğer yalancıysan yolunu bulamazsın. Hiç kusura bakma. Peki insan niye yalan söyler? Bir takım menfaatleri için yalan söyler. O menfaatler olmasa niye yalan söylesin ki? O zaman sen kendi menfaatlerini dine tercih ediyorsan, dünyanın neresinde olursa olsun, eğitimin ne olursa olsun yoldan çıkarsın. Ama şahsi menfaatlerini dine tercih etmiyorsan, neresinde, dünyanın neresinde olursa ol, yoldan çıkmaz. O zaman imtihan konusunda insanlar arasında bir eşitsizlik var mı? Yok. Görmüyor muyuz? Eğitim seviyesi ne olursa olsun, sırf dünyalık kaygısından dolayı dinini çiğneyen insanları görmüyor muyuz? Dinin ikinci sıraya atan, öbürünü birinci sıraya atan alanları görmüyor muyuz? O zaman innellezîne keferû, örtenler neyi? İmanlarını örtenler. Bunların kalplerinde iman var. Ama örtüyorlar üzerine. Kalplerinde iman olduğu için örtmenin bir fayda vermediği zamanda Allah Allah demeye başlıyorlar. İşte batmak üzere olan gemide artık fayda vermiyor örtmek, hemen Allah Allah demeye başlıyor. Zaten var, olmayan şey değil ki. O zaman işte şimdi burada bu duruyor, iyi bir rüzgar, at. Şimdi hatta bardak gözüktü. Ama biraz sonra tehlike geçince adam tekrar getirir, örter. Onun için kenara çıktığı zaman, kurtulduğu zaman, o gemi batma tehlikesi geçirdiği zaman sadece Allah'a sığınır. Kenara çıktığı zaman büyükler kurtarmış olur onu. Öyle olmuyor mu? Şimdi bir kimsenin anası ve babası müşrik olsa, öyle bir toplumda doğup büyümüş ki, o toplumda puta tapmanın dışında hiçbir şey yok. Kimse gelip de doğru dini anlatmamış. Peki bu kişi mümin olarak ölebilir mi? Efendim? Ölebilir. Peki delili var mı? Delilini okuyalım şimdi hep beraber. Biliyorsunuz ama tekrar hatırlatmak için okuyalım. Hepiniz biliyorsunuz. Araf suresi 172 açıyoruz. Aç. Sayfa da 172. Yahya anlamış nereye okuyacağımızı, sayfasını da seçmiş. Sayfa da 172. Şimdi burada bazı yerleri hızlı geçeceğim. Diyor ki Allahü Teala Estağfirullah ve iz ahada rabbuke min beni Adem'e min zuhurihim zürriyetuhum. Adem oğullarından ki Adem kızları da buna dahildir. Sırtlarından zürriyet aldığı zaman yani buluğa erdikleri zaman buluğa ermeden ölene kadar zaten o şey vücut tohum üretmeye devam eder. Ve eşhedehum ala enfusihim kendilerine karşı onları şahit tuttuğunda. Ne diye şahit tutuyor? Elestü bi rabbikum. Sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidne. Evet şahit olduk diyorlar. İşte onun için bu gayba iman değil. Şahit. Allah'ı gözünle görüyor musun? Evet. Akıl gözümle görüyorum. Baş gözümle değil. Akıl gözümle görüyorum. Bütün insanlar böyle. Sadece ben değil. Peki neden Cenab-ı Hak her insanı böyle yapmış? Çünkü insanlara affetmediği tek günah şirk. Onun için herkesi Cenab-ı Hak sen Rabbim benim diye niye Rab? Niye Rab? Çünkü her şeyin sahibi boyun eğmem için ona muhtaç olmam lazım. Muhtaç olmadığım kişiye niye boyun eğeyim değil mi? Rab olduğu zaman her şeyin sahibi benim de sahibim. Öyleyse ona boyun eğmem gerekir. Onun için Rab. Sen Rabbin değil mi? Evet. Şahit oldun buna derler. Eşhed der. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâze gâfilin. Şimdi kıyamet günü bu insan asıl imtihanı şirkten vermeyecek mi? Ya Rabbi ben senin varlığından habersizdim, bilmiyordum ki. Diyemezsin diyor Allah. Ben seni öyle kesin bir şekilde bu bilgiye ulaştırdım ki herhangi bir öğretmene gitmene lüzum yok. İstersen o şeyde putperest tapınağında görevli ol, hiç fark etmez. Sen bu konuda kesin bilgiye sahipsin. Evtekulü şöyle de diyebilirdin ahirette. İnnemâ eşreke âbâuna min kabl. Daha önce şirki babalarımız koşmuş. Kalktık, herkes puta tapıyor, biz de taptık. Ne bilelim? Diyemezsin. Çünkü o putların bir şey olmadığını ama Allah'ın her şey olduğunu sen bunu kesin olarak öğrendin. Ben bunu sana öğrettim. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ İmanlarını iptal eden bu insanların yaptıklarından dolayı ya da hakkı batıl gösteren insanların yaptığından dolayı bizi helak mı edeceksin? Biz ne yapalım? Biz onlardan ne gördüysek onu yaptık diyemezsiniz. Çünkü kendi kanaatiniz, Allah'ın varlığı ve birliği konusunda kesin kanaate vardınız. Öbürlerinin ilahlığı konusunda herhangi bir kanaatiniz yok. O zaman o suçu bile bile işlediniz, cezasını çekeceksiniz. Şimdi En'am suresinin 82. ayetini açıyoruz. ...137. sayfa. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا O kimseler ki inanmışlardır. وَلَمْ يَلْبِسُ اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İmanlarına zulmü karıştırmamışlardır. Zulüm ne? Şirk. Yani yanlış yapmamışlardır imanlarına karşı. İmanların üstünü zulümle örtmemişlerdir. Ulaike lehumul emnu. Güven onlar içindir. Ve hum muhtedun. Onlar yola gelmişlerdir. Peygamber yoksa sadece Allah'a inanacak. Bu herkes için söz konusu. Peygamber varsa peygamber de peygamberliğini ispatlayınca kesin kanaate varacak. Bu defa ona da ve onun getirdiklerine de inanacak. Şimdi son olarak Ali İmran suresinin 106. ayetini açıyoruz. 62. sayfa. Yüz altıncı ayet. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Bir kısım yüzlerin kara, bir kısım yüzlerin ak olduğu günde. Hangi gün o? Kıyamet günü. Ak olanlar nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Kara olanlar cehenneme gidiyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ Yüzleri kara olanlar. Onlara şöyle denecektir. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ İmanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yani imanınızı başka şeyle mi örttünüz? O başka şey de dünyalıktır. Başka hiçbir başka bir şey değildir. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O zaman örtmenizin karşılığında azabı tadın. Demek ki imanını küfürle örtmeyen insanların cehennemle gitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani hiç kimse ya bilmeden Cenab-ı Hak beni cehenneme sürüklüyor diyemez. İnandıktan sonra kafir olmuş olması lazım. İman ne olduğunu iyice kavramış olması lazım. Sonra başka şeyi onun önüne geçirmesi lazım. O başka şey de tamamen dünyalıktır. Dünyalık arzusuyladır. Başka bir sebeple değil. O da öyle bir nokta ki insanın en zayıf noktası. Zaten Allah-u Teala imanı böyle, imtihanı böyle yapar. En zayıf noktadan yapar. Orada da İbrahim suresinin ikinci ayeti zaten sık sık onu son zamanlarda okuyoruz. Üçüncü ayetiymiş. Burada kafirleri Allah-u Teala nitelerken diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih edenlerdir. İşte dünya hayatını ahirete tercih ettiği için bile bile başka şeyleri Allah'ın önüne geçirir. Ve kendisini de o kadar kolay kandırır ki ondan sonra ne yapar? Ve yasuddun an sebilillah dünyayı ahirete tercih ettiğin Allah'ın yolundan şöyle sıvışmaya başlar. Ve yebğûneha ivece ister ki onda böyle ufak tefek yamukluklar olsun. Yani o dini kendine uydurmak ister, kendi dine uymak istemez. Çünkü dünyalık. Din insana dünyalık ve onun istediği dünyalığı vermiyor. Evet dünyalık elde edebilirsin ama dürüst olacaksın. O dürüst olmak istemiyor. Şimdi peki mümin kim? İşte her insanın kalbinde Allah inancı olduğu için insanlar kendilerini hep Allah inancıyla aldatırlar. Ondan dolayı Allahü Teala der ki وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Zaten bizim Müslümanlar da öyle bir din tarifi yaparlar ki o insanların aldanmaması mümkün değil. Tevhid inancını nasıl tarif ederler? Abdurrezzak Hoca nasıl tarif ederler? Tevhid inancını? Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak derler değil mi? Böyle şey yapar. Varlığına ve birliğine. Hangi kafirle konuşsam bakacak bana ben Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum zaten. Öyleyse ben de Müslüman, tamam, ben de iyi adamım, ben de cennetliyim der. Bak işte, Papa'nın kitabında okuduk, Allah vardır ve birdir, ondan başka ilah yoktur diyor mu? Taoistlerin kitaplarından da okuduk, Onlar da Allah vardır ve birdir diyor. E ne oldu? Hadi hepsi de cennete girdi. Mekkeli müşrikler iki tane Allah vardır mı diyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Peki araya konan ne? Şimdi şeye bakalım. Şeyler araya neyi koymuşlar? İsa Aleyhisselam'ı nasıl araya koymuşlar bakalım şeyler, Hristiyanlar. Diyor ki İsa babanın elçisidir. O baba diyor Allahü Teala'ya. Baba demesinin sebebi de diyor ki o sizin bildiğiniz baba değil diyor. Allah'ın baba olarak adlandırılması her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocukların üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Yoksa Allah ne erkektir ne de kadın. Allah Allah'tır diyor. Öyle söylüyor. Şimdi Katoliklere göre İsa babanın elçisidir. Şimdi baba derken Allahü Teala'yı kastettiklerine göre yani Allah'ın elçisidir demiş oluyor değil mi? Biz ne diyoruz? Aynısını söylüyoruz. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Biz de Mesih diyoruz, meshedilmiş. Rahip, peygamber ve kral demesi, peygamber tamam, rahip ve kral demesinde bir sakıncası yok. Yani din adamı manasında kral da yetki vermiş demektir. Bir sakınca yok ona. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Ve ma yantiku anil hava ayet kelimesi. Kendiliğinden konuşmaz. Her şeyi kendisini gönderen babadan alır. İn huve illa vahyun yuha. Söylediği kendine yapılan vahiydir. Bakın. Ne kadar uyuyor görüyor musunuz? Şu andaki Papa'nın bir heyetle birlikte yazdığı ve bugünkü Katolik Kilisesi'nin din ve ahlak ilkeleri diye kabul ettiği kitap. Şimdi o, işte burada şey yapıyor. Burada Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana atıyor. Bakın. Şimdi o babanın yanında Hristiyanların avukatlığını yapıyor. Hani Allah nerede olsan seninle beraberdin, her şeyi biliyordu. Ne oldu? Demek ki bilmiyor ki avukatlık yapıyor. Allah haşa bir yamukluk yapmasın diye orada milletin hakkını savunuyor. Onlar lehine aracılık etmek için hep canlıdır. Lehine aracılık ne demek? Allah'ın karşısında bunları koruyor. Demek ki Allah bir yanlışlık yapacak koruyor. Demek ki bu Allah'tan daha merhametli. Demek ki Allah'tan daha yakın onlara. Ne oldu? Hani Allah'ın elçisiydi? Allah'ın huzurunda daima hazır bulunmaktadır. Kendisi aracılığıyla Allah'a yaklaşanları tamamen kurtarmaya gücü yeter. Bu gücü kime karşı gösteriyor? Allah'tan daha güçlü demek ki. E ne oldu şimdi? Onu kurtarmaya gücü yetiyorsa bu insanlar İsa dururken Allah'a yalvarırlar mı? Ne oldu şimdi? Hani Allah'a bak inançların olduğunu gördük değil mi? Ne oldu şimdi? İsa'yı birinci plana koydu ve tanrılaştırdı. Peki İsa'nın tanrılığına dair delilin var mı dediğin zaman yoktur diyor. Onu biz tanrı yaptık diyor. E kardeşim bu akıl ve mantık işi mi? Onun için Cenab-ı Hak bütün kafirlere yalancı diyor. Allah'ın sözü bu, bizim değil. Mesela şeyde de Taoistlerde de melekçi üstadlar vardır. Bak diyor ki gaybı bildiğine inanılan bilgeler. Gaybı biliyor. Bizim bazı kimseler de falanca kalbi bilir demezler mi? Kalpte tasarrufu vardır söylemezler mi? Tam bunun tercümesidir. Başka bir şey değil. Bak dikkat edin. Yani bu Hint ve öteye kalan olan dinlerden geliyor. Gaybı bildiğine inanılan bilgeler, ölümsüzler, ölümsüz. Öldüğüne inanıyorlar mı? Ne diyor? Veli öldüğü zaman kınından çıkmış kılıç gibi olur, daha çok iş yapar diyor. Böyle diyorlar. Bak aynı ifadeler, dikkat ediyor musunuz? Bunlar aracılığıyla ölümsüz olunur. Fena fillah diyorlar ya. Fenaya erilir yani. Fenayı tamamma ulaşılır. Bunlar ilahi varlık ile insan arasındaki aracılardır. Yani Allah'la insan arasındaki aracılardır diyor. Onun için burada rabıta da vardır. Rabıta da aynen var burada. Kitabı, yani sizde kitap var, okursun. Bunlar kapıların önüne çıkmadan evreni bilir. Pencereden bakmadan gökyüzünü görürler. Gitmeden bilir, bakmadan görür, yapmadan başarırlar. Bu meleksi üstadlar bulunamazlar. Talip olanları onlar bulurlar. Bu hani bize kabul edildin, edilmedin hikayelerini bilirsiniz ya. Bundan sonra yüksek feraset ve temyiz erdemi yardımıyla ilahi mülk ile bağlantı kurulduğunda nihai manevi hakikatlerin nakli de peşinden gelecektir. Bu tüm meleklerin ilahi mülke giderken izledikleri yoldur. Ve devam edip gidiyor. İşte şimdi bütün bunlar insanların kendi hayallerinde ürettikleri tanrılardır. Bunlarla kendi aralarında bir birlik oluştururlar ve o şekilde Allah'ı ikinci plana atarlar. İşte kafir bu. İnnellezîne kafarû. Şimdi ayeti anlamaya başlayalım. İnnellezîne kafarû. Kafir olanlar. Yani imanlarını örtenler. İmanlarını örtenler. Sevaun aleyhim enzertehum em lem tundur. Onlar için fark etmez. İster uyar ister uyarma. O bilinçli olarak bunu yapıyor zaten. Biliyor gerçeği. Senin uyarıp uyarmamanın ne anlamı var ki? Zaten biliyor. La yu'minun, inanmazlar. İnanmaya niyetleri yok bunlar. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışave. Hateme Allah onları neticelendirir. Yani eğer böyle devam ederlerse sonuçları şu olur. Bu hatim mühür var ya, belgenin sonuna vurulur biliyorsun. Belgenin başına vurulmaz. Ortasına da vurulmaz. Sonuna da vurulur. Sonuna vurulur. Peygamberimize ne deniyor? Hatemül Enbiya. Niye? Peygamberlik onunla bittiği için. Bunlar böyle giderlerse neticeleri o olacaktır. Ama istedikleri an tevbe kapısı açıktır. Bunların kendilerine kalmış bir tavırdır. Ne zaman doğruyu tercih ederlerse kapı açıktır. Hatemallahu ala kulubihim, bunların kalpleri üzerinde Allahü Teala yeni bir yapı oluşturur. Yani bunlar yeni bir huy kazanırlar. Nasıl bir huy? Nasıl bir huy? Tıpkı Firavun'un huyu gibi bir huy kazanırlar. Şimdi 27. surenin 14. ayetini açalım, o huyu nasıl kazanılmış görelim. Sayfa. Küfüre cahd denir. Yani bile bile inkar. İşte bu şeyin üstünü örtmek gibi bile bile örtüyor. Ve cehadu biha. Firavun ve hanedanı Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğine inanmak istemiyordu tabii. O kadar mucizelere rağmen inkara yöneldiler. Bile bile inkar ettiler. وَاسْتَيْقَنَتْهَا اَنْفُسُهُمْ Ama içleri kesin olarak Musa Aleyhisselam'ın Allah'ın peygamberi olduğunu inanıyordu. Peki içten kesin olarak Musa'nın Allah'ın peygamberi olduğuna inanmak iman sayılmaz mı? İman değil mi? Peki niye bu kafir? İşte innellezîne keferû min ba'di îmânihim. İnandıktan sonra kafir olma meselesi bu işte. Kesin olarak biliyor ki Musa ve Harun aleyhisselam Allah'ın peygamberi o mucizelerden sonra, hiç şüphesi yok. Peki neden inkara yöneldi? Zulmen ve uluvve, zalimlik yaparak ve üstünlük taslayarak. Yani bunlar kim oluyor da bizim karşımıza gelip bize nasihat çekiyor? Bunlar bizim kölelerimiz değil mi? Hep ondan olur. Sen kimsin ya? Sen dün benim yanımda çalışan adam değil misin? Sen falan ne oldu değil misin? Sen kimsin ya? Gelmiş konuşuyorsun. Hep budur insanı batıran. Hep bu batırır insanı. Anlamadığı için değil, zalimliğinden ve üstün olmak arzusundan dolayı. Yoksa gerçeği gayet iyi biliyordu. Fanzur keyfe kâne âkibetul mufsidin. Bak bakalım bu fesatçıların sonu ne oldu diyor. Şimdi o şeyi de bul, iman meselesini. Firavun o ayeti. Şimdi bu kişinin karakterini düşünün. Gerçeği bütün çıplaklığıyla biliyor fakat kabul etmiyor. Bu kişi ilk önce kendisiyle çelişmez mi? Çünkü inandığı halde yok diyor, yanlış yapıyorsun diyor. Yalan söyleyen insanların karakterleri nedir? Kendi kendisiyle tutarlı değildir değil mi? Kendisine karşı saygısını kaybeder. İşte bunlarda yeni bir şey oluşur, yapı oluşur. O kalbi kendilerine çevirmeye başlarlar. Kalp zaten dönen demektir. Döner o tarafa da. Artık gözleri gerçekleri görmemeye başlar. Kulakları gerçekleri işitmemeye başlar. Allah-u Teala da onların bu yaptıklarını onaylar. Ha, dönmek istersen kapı açık. Firavun'a da açık. Hiç kimseye kapalı değil. Ama yeter ki vaktini geçirme. Sevâun aleyhim, onlar için fark etmez diyor. Çünkü onlar, Firavun bilmiyor mu? Gayet iyi biliyor ama zalimlikten vazgeçmiyor, üstünlükten vazgeçmiyor. Onun için inanmıyor. Gerçeği bilmediğinden değil ki. Ondan dolayı sevâun aleyhim, onlar için fark etmez. Enzertehum em lem tunzirhum. İster onları uyarmış ol, ister olma. La yu'minun, karar vermişler. İnanmazlar. Hatemallahu ala kulubihim. Allah onların kalpleri üzerinde ve ala sim'ihim. Kulakları üzerinde ve ala absarim, gözler ve ala absarim değil de orada ve ala sim'ihim, kulaklar üzerinde bir takım izler oluşturur. Artık bunlar yeni yapı, yeni bir huy kazanır bunlar. Ve ala absarim gışave, gözlerin önünde de perde vardır. Gerçeği gözün içine de soksan görmek istemediği için görmez. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlar için büyük bir azap vardır. Peki Firavun'da bu iman vardı. Bu imanı niçin örtüyordu? Zalimliğinden dolayı, zulme devam etsin diye ve üstünlük onda olsun diye. Peki boğulmaya başladığı zaman artık kime zalimlik yapabilir? Üstünlüğü kaybetmiş olmuyor mu? Artık kafir olmasının sebebi ortadan kalkmıyor mu? O zaman ne diyor? Hangi ayetti? Yunus 10. sure kaçıncı sayfa? 218. sayfa. Tamam. وَجَاوَزْنَا بِبَن۪ي إِسْرَائِلَ الْبَحْرِ. İsrailoğullarını o denizden geçirdik. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ. Arkalarından Firavun ordusuyla birlikte onları takip etti. Gözü öyle dönmüş ki gözü hiçbir şey görmüyor. Denizin içine dalıyor, gözü görmüyor. Niçin böyle yapıyor? بَغْيَنْ وَعَدْوَى. Onlara hakim olmak için ve düşmanlık etmek için. O zulmen ve uluvvayının değişik ifadesi. Hatta idâ edrekehul garak, o boğulma ona iyice geldiği zaman artık Kime zalimlik edeceksin, boğuluyorsun? Kime üstünlük taslayacaksın? Artık örteceği şeyler ne oldu? Örtüler kalktı. Gerek yok artık. O zaman ne dedi? Gale amentu, inandım. Neye? Ennehu la ilahe illellezi aminet bihi benu İsrail. İsrail oğullarının inandığı ilahtan başka ilah yok. Bunu sen zaten biliyordun. Şimdi kafir iyice anladık mı kafirin ne demek olduğunu? Bunu sen zaten biliyordun. Ama öyle bir zamanda inandım diyorsun ki karşı tarafa zulüm yapma imkanın yok. Ve ene minel muslimin, ben Allah'a teslim olanlarımdanım dedi. İstersen olma, zaten her şey bitti. Cenab-ı Hak ne diyor? Al an, şimdi mi? Ve kad asayte kablu, daha önce isyan etmiştin. Ve künte minel müfsidin, fesatçılardan oldun. Tevbe zamanını geçirdin. Halbuki bir iki saniye önce tevbe etseydin kabul edilirdi. Kurtuluş ümidin olduğu zaman tevbe etseydin kabul edilirdi. Demek ki her insan ne durumda olduğunu gayet iyi bilir. Sakın, ama sakın bizi şeytan Allah ile aldatmasın. Allah-u Teala müminleri şöyle tarif ediyor. Hucurat suresinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ, müminler sadece şunlardır diyor. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ, Allah'a ve Resulüne inanan, güvenen, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا, ve şüpheye düşmeyen, وَجَاهَدُوا بِاَنْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihat edenlerdir. Bütün olumsuzlukları ve göğüs gerendir. Malını da canını da o yola koyacak ki gerçekten Allah'ı birinci sırada tuttuğunu göstersin. Allah ikinci sıraya koyduğu zaman iş bozulur. Ve ulaike humus sadikun, işte iddiasında doğru olanlar onlardır. Kaçıncı ayet? Hucurat suresi 15. ayet. Peki, böylece dersimizin bu bölümünü bitirmiş olduk.